मेन पॉइंट्स लिखेंगे और साथ ही साथ अल्लाह ताला से दुआ भी करेंगे कि सीखे हुए पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पहला मेन पॉइंट है फिरौन। इसमें चंद बातें हैं। पहली बात, फिरौन के खौफ की वजह से थोड़े लोग ईमान लाए। दूसरी बात, फिरौन सरकश था। और अगली बात कि ये हद से बढ़ने वालों में से था। अगला मेन पॉइंट है मूसा एक लीडर के रूप में। इसमें चंद बातें हैं। मूसा ने कौम का हौसला बुलंद किया। मूसा ने अल्लाह पर तवक्कुल करने की दावत दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने मुसलमान होने का एहसास दिलाया। अगला पॉइंट है बनी इसराइल के कुछ मज़ीद हालात। अल्लाह से दुआएं मांगी। जालिम कौम से निजात की दुआ की। उनके घर किबला रुख बनाए गए। फिर आखिरी पॉइंट है मूसा की दुआ और उसका असर। ए अल्लाह, तूने फिरौन को माल और दौलत दिया ताकि लोगों को भटकाए। ए अल्लाह, इनके मालों को मिटा दे और दिलों को सख्त कर दे ताकि ईमान न ला सकें। मूसा की दुआ पूरी हुई। हमने बनी इसराइल को निजात दी और फिरौन को डुबो दिया। फिरौन का ईमान उसके काम न आया। उसके बदन को निशानी बनाकर महफूज कर दिया गया। और अक्सर लोग अल्लाह की निशानियों से गाफिल रहते हैं। पसंदीदा रवैये देखेंगे। अल्लाह पर ईमान लाना, उस पर तवक्कुल करना, मुसलमान बन के जीना, अल्लाह से उसकी रहमत का मांगना, घरों का किबला रुख करना, नमाजों का कायम करना, नापसंदीदा रवैयों को भी देखते हैं। बड़ों के खौफ से ईमान से दूर रहना, इसराफ करना यानी हदों से बढ़ना, सरकशी करना, लोगों को सीधे रास्ते से बहकाना, फसाद करना और आयतों से गाफिल रहना। अमल की यही बातें हैं कि अच्छे रवैयों को अपनाना है और बुरे रवैयों को अपने अंदर से निकालना है और अपने आप को मुहासबे के लिए तैयार रखना है कि क्या वाकई मैं भी इन वाक्यात और इन आयात को पढ़कर नसीहत लेती हूँ, क्या मैं बहुत सारे लोगों के दीन पे आने का इंतज़ार करती हूँ या उन थोड़े लोगों में शामिल होना पसंद करती हूँ जो खौफ के बावजूद भी अपने दीन का इजहार करते हैं। क्या मुझे अल्लाह की मदद का यकीन है? क्या मेरे घर के अंदर نمازیں قائم ہو چکی ہیں، کیا میں نے اپنے مال کو دوسروں کو بہکانے کا ذریعہ تو نہیں بنا لیا؟ کیا میں اللہ کی آیتوں کو پڑھ کے ان سے نصیحت لیتی ہوں یا غافل ہوں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں غفلتوں سے نکال دے اور اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رکوع پورا ہوا، مین پوائنٹس بھی ہوئے، تقریباً پارہ بھی تکمیل کی طرف ہے. اللہ اکبر. تلاوت سنیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملاه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون